الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فروردگارا مئی تجمع و مئی عبادت فروردگارا بہت فضل و کرم مورد قبول قرار بده خدا را مئی وحدت و انسجام و روز افسون بفرمائیں مارا با آنچه که گوشک بود و تی رضای مطابق دا اے اللہ عمل توفیق بده و چوتی منحیات و ممنوعات اے اللہ معصیت و گناہ مارا پرہیز کرنے توفیق عنایت بفرمائیں میں مہمات و مشکلات در دین و دنیا اے خدا برطرف بفرمائیں آیانے کے برائے میں امور و دین و دنیا یا مشکل تراشی کنا اے اللہ قابل ہدایت نہ آنی مشکل جندان سرا مشکلات منقلب بفرمائیں اے خدا میں دشمن آداء تدابیر منقلب بفرمائیں اے خدا آنی نابودیا مقرر مقدر بفرمائیں خدا اسلام و مسلمین در تمام دنیا و در این مملکت سر بلند بفرمائیں دشمنان اسلام در این مملکت و در تمام جہان و در تمام دنیا و جہان اسلام بخصوص اے اللہ نابود و سرنگون و منکوب بفرمائیں مسلمین در عالم پروردگارا اسلام احیاء و ای بیرقا بے اعتزاز در یارب و سر بلند کنگے توفیق عطا بفرمائیں خدایا میں مسئولین امورا مطابق قرآن و سنت احکام اجرا کنگے توفیق عطا بفرمائیں رہبری ای مملکتا در راستائے تحقق اہداف قرآن و سنت خدایا توفیق روز افزون عطا بفرمائیں مہمات دین دنیا کے فائز بفرمائیں پروردگارا میں بیماریانا چو میں وجودا چو تمام بیماران وجودا اے اللہ برطرف بفرمائیں صحت و عافیت سلامت عطا بفرمائیں پروردگارا اسیران دربندہ آزاد بفرمائیں خدایا میں اولادا صالح قرار بدے بھی اولادانا اولاد صالح نصیب بفرمائیں خدایا میں جوانانا پیرانا مردین و جنیانا پاک دامنی عفت مارا آنا مرحمت بفرمائیں چہ حجمہ آئے فرہنگی دشمنان اسلام مارا میں اولادا میں جوانانا نوجوانانا حفاظت بفرمائیں خدایا میں فرزندانا جوان نوجوانانا کا آئندہ سازان جامعین اے خدا از معرض ہر فساد و فتنیا از مصیبتها و بلیاتا از فتنے مخدرات و مسکراتا اے اللہ از بلائی ناامنی و فساد و فتنیا مارا آیانا میں جامعیا حفاظت بفرمائیں اے اللہ بیکار و کاسبیانا شغل حلال عطا بفرمائیں تنگ دستانا رزق فراخ عطا بفرمائیں مقروضانا وامدارانا از زیر بار واما آزاد بفرمائیں اے خدا مارا قرآن و سنت سرا عامل و ای بیرقدار واقعی قرار بدے مارا وتی نبی انبیاء علیہ السلام و صالحین مقربین صحابہ و اہل بیت محب واقعی دوستدار واقعی قرار بدے اے خدا آنے